NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de ITVA-documentaire Genderpoli zijn transjongeren te zien die in gesprek gaan over hun mogelijke transitie. Maatschappelijk werker Bianca Fransen werkt in de kliniek en komt daar zo over vertellen in Villa VDB. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. De hoeveelheid brandstof die de Verenigde Naties vandaag hebben gekregen voor hulp in Gaza is lang niet genoeg. Ook mag het alleen gebruikt worden voor het vervoer van hulpmiddelen naar Gaza en niet voor de stroomgeneratoren in ziekenhuizen en machines om water op te pompen. De VN heeft 23.000 liter brandstof ontvangen uit Egypte. Dat is volgens de VN maar 9% van wat er dagelijks in Gaza nodig is. De Franse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Syrische president Assad. De aanklagers hebben dat bekendgemaakt. Assad wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid, vertelt correspondent Frank Renaud. En het houdt ermee verband dat om de aanvallen die uitgevoerd zijn in 2013 op de Syrische burgerbevolking met chemische wapens in opdracht van Bashar al-Assad. Bij die aanval in 2013 zouden meer dan 1000 doden zijn gevallen, zeggen Amerikaanse inlichtingendiensten. Het arrestatiebevel van Frankrijk is ook tegen Assads broer, die leiding geeft aan een legeronderdeel, en 2 generaals. 5 Iraanse slachtoffers van Iraakse gifgasaanvallen in de jaren 80 moeten een schadevergoeding krijgen van een Nederlands bedrijf. Dat heeft de rechter bepaald. Tijdens de Irak-Iran-oorlog leverden bedrijven chemische stoffen aan Irak, waarmee gifgas werd gemaakt dat werd gebruikt bij aanvallen op Iraanse militairen. In het huis van een medewerker van de NCTV is gevoelige en staatsgeheime informatie gevonden. Het gaat om de man die al wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan Marokko. Hij werkte jarenlang als tolk en analist voor de NCTV. In zijn huis zijn nu talloze USB-sticks met informatie in beslag genomen. De man uit Oosterwijk die gisterochtend binnendrong bij een basisschool in de Brabantse plaats en zei dat hij explosieven bij zich had, is een bekende van de politie. Hij wordt vrijdag voorgeleid bij de rechtercommissaris en die besluit dan of hij langer vast moet blijven zitten. De boer-burgerbeweging gaat aangifte doen van het bekladden van spandoeken. Lijsttrekker Caroline van der Plas zei bij Sven op 1 op deze zender dat spandoeken van BBB met een rood goedje zijn besmeurd. En daar staat niet meer iedere dag BBB te, maar iedere dag BBB, BB bloed. Onze gezichten zijn rood gemaakt, dus ik vind het bedreigend. Het is niet bekend wie er achter de bekladding zit. Avro-presentator en journalist Karel van de Graaf is overleden. Hij werkte tientallen jaren voor de Avro, waarvan hij jaarlang een prominent gezicht was. In 2007 stopte Van de Graaf bij de omroep. Hij presenteerde meerdere radio- en tv-programma's, zoals Netwerk en Wie is de Mol. De Graaf was al een tijd ziek. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Van de Graaf was 72. Het weer, vooral in het noorden en oosten buien, maar in het zuiden vaker droog. Het is een graad of 12. Morgen opnieuw wisselvallig, met in het zuiden de meeste kans op regen. Met maximaal 9 graden wordt het dan een wat koelere dag dan vandaag. Ster. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf. Kijk op tonzon.nl. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Op veel plaatsen kun je met een gewoon salaris geen huis kopen. In een fatsoenlijk land houden we wonen in je eigen gemeente wel betaalbaar. Een fatsoenlijk land. CDA. Profiteer nu van Black Friday deals bovenop de laagste prijsgarantie bij Tuin Maximaal. Met 10% korting op glazen schuifwanden, plus 10% korting op verlichting, plus gratis levering. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Profiteer nu van Black Friday deals. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Ik hou van schrijvendag. Bianca Fransen, die naam staat op de gastenlijst. Maatschappelijk werken bij Genderpoli Youth in Zaandam. Waar transjongeren worden voorgelicht over hun mogelijke transitie. Er is een film over die kliniek gemaakt, die ook te zien is op het ITVA Documentaire Festival. In Terug naar Toen gaan we met oud Feyenoordkeeper Eddy Treitel terug naar deze dag in 1970. Bij een uittrap schoot hij toen een meeuw uit de lucht. En uitvaartverzorger Ide Hoorn krijgt geregeld de vraag: waarom doe je dat werk eigenlijk waarbij de dood dus altijd centraal staat? Hij vindt zijn werk prachtig en hij schreef er zelfs een boek over. Dat heet Leven met de dood. Hij is straks hier om erover te vertellen. Maar eerst, gif achter de voordeur. Want ook als u niet in de buurt van een bolleveld of een akker woont, kan het zomaar zijn dat er toch pesticiden uw huis binnenkomen. Want in huisstof kan zomaar een bijzondere cocktail van gif zitten, blijkt uit nieuw onderzoek. Bas Bloem vindt dat schrikbarend en Bas Bloem is neuroloog en Parkinson-expert aan de Radboud Universiteit. Meneer Bloem, goedemiddag. Goedemiddag. U waarschuwt al veel langer voor de gevaren van pesticiden die mogelijk Parkinson kunnen veroorzaken. Wat zit er dan in dat huisstof? Nou, wat blijkt uit dit onderzoek, het is het sprintonderzoek van de Radboud UMC en van de Universiteit van Wageningen, waar ik overigens niet zelf bij betrokken ben. Blijkt dat in het huisstof van boeren, maar ook van omwonenden, maar ook van mensen die gewoon in de stad wonen, er hoge concentraties zitten van allerlei verschillende pesticiden. Het zijn met name heel veel verschillende bestrijdingsmiddelen, tot wel meer dan 100. En bovendien, en dat is het nieuwe van dit onderzoek wat nu net aan het licht is gekomen, wat heel bijzonder is, ze hebben daarbij gekeken ook in de urine, de ontlasting en het bloed van zowel boeren als mensen die in de stad wonen en ook van omwonenden. En dan blijkt dat met name in de ontlasting en in mindere mate ook het bloed en de urine restanten van die bestrijdingsmiddelen kunnen worden aangetroffen. Mm. En die cocktail, want het zijn dus meerdere giffen, pesticiden, dat maakt het gevaarlijk? Nou, als je daar heel eerlijk en genuanceerd naar kijkt, dan is er met name heel veel onzekerheid wat dat doet. Het probleem is dat de optelsom van die verschillende pesticiden best wel eens samen meer giftig kan zijn dan ieder middel apart. Alleen dat wordt in Europees verband niet of nauwelijks onderzocht. Er zijn een paar studies die daar gericht naar gekeken hebben en die laten zien dat het risico op Parkinson groter wordt als er meerdere bestrijdingsmiddelen betrokken zijn bij de blootstelling. Alleen in het Europese toelatingsbeleid wordt er altijd naar losse middelen gekeken. Mm. In dit geval worden daar meer dan 100 verschillende middelen aangetroffen. Allemaal in lage concentraties apart. Maar je kunt je voorstellen dat levenslange blootstelling en de optelsom van die onderdelen uiteindelijk wel een rol gaat spelen. Ja. Dat moet wel verder onderzocht worden. Een van de bekendste is natuurlijk dat glyfosaat. Hè, dat is de laatste tijd ook wel veel in het nieuws geweest. Morgen overigens daarover een stemming in Brussel. Hè. Nu nog steeds niet verboden. U hebt ook samen met 158 andere wetenschappers een brandbrief ondertekend. Die gericht is aan de demissionair minister die erover gaat, Piet Adema, om op te roepen om daartegen te stemmen namens Nederland. Ja, de grote zorg rondom glyfosaat is dat het niet aangetoond veilig is. Het blijkt, ik hou mij nu sinds een paar jaar met dit dossier bezig, en het blijkt dat het toelatingsbeleid dat in Europa wordt gehanteerd helemaal geen goed inzicht geeft in het risico op Parkinson en vergelijkbare hersenziekten zoals Alzheimer of ALS. Daarmee kun je het niet omdraaien en zeggen dat glyfosaat zeker een oorzaak is van die ziekte. Het is in ieder geval niet aangetoond veilig. En ik vind dat een middel dat op de markt wordt gebracht, waar boeren en omwonenden aan worden blootgesteld, dat bedoeld is om te doden, namelijk onkruid, dat je dat echt heel deugdelijk moet onderzoeken voordat je het loslaat op de markt. Tegelijkertijd, en dat wil ik ook wel benadrukken, begrijp ik de zorgen van boeren en tuinders ook. En mijn doel was helemaal niet om het die mensen lastig te maken. Sterker nog, je zou willen dat die mensen met een veilig gevoel naar hun werk kunnen. Daarom stellen we ook eigenlijk een compromis voor. Kijk, als bezorgde parkinsonneuroloog zou ik graag zien dat glyfosaat morgen verboden wordt. Tegelijkertijd snap ik de zorgen, de economische belangen. Je wil je gezin te voeden geven als boer. Dat een acuut verbod misschien problemen geeft. Dus wat we voorstellen is, verleng het voor een beperkte duur. 3 tot 5 jaar. Want het idee is nu 10 jaar, hè, geloof ik. Het idee is nu 10 jaar. Het was eerst 15, het is nu 10. Ik vind 10 en no questions asked vind ik onbestaanbaar. Verleng het voor 3 tot 5 jaar. Koppel het aan deugdelijk onderzoek, wat je niet door de industrie laat uitvoeren, maar door bijvoorbeeld het RIVM. En kijk op een goede manier naar het risico op Parkinson. En als glyfosaat of een ander middel door die hoepel springt, weet je, dan zijn we allemaal gerustgesteld. Maar omgekeerd, als dan blijkt dat het giftig is, ja, dan moet je het subiet stoppen. Mm. En u zegt ook dat de aanvullende onderzoek is ook echt wel nodig om aan te tonen dat die mix van al die pesticiden bij elkaar waarschijnlijk erger is dan de ene pesticide op zichzelf. Absoluut. Dus dat toekomstig onderzoek moet niet alleen naar glyfosaat kijken. Moet in feite kijken naar alle risicofactoren die gekoppeld zijn aan Parkinson. Dat zijn ook andere pesticiden, maar zijn ook bijvoorbeeld metaaloplossers. En je moet daarbij niet kijken naar losse middelen, wat tot nu toe steeds gedaan is. Maar je moet precies wat u zegt, naar die optelsom kijken van verschillende pesticiden. En misschien zitten er ook nog wel andere chemische stoffen bij die samen met pesticiden uiteindelijk jouw risico op Parkinson bepalen. Want als je eenmaal Parkinson hebt, daar kom je niet meer vanaf. Nee, het is een hele akelige ziekte. Het is een progressieve ziekte. Het wordt alsmaar erger. Je bent op dag 1 gewend aan je handicap en morgen heb je weer het nieuwe probleem te pakken. Het is ook een snel groeiende ziekte. Sterker nog, het is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. En het bewijs dat Parkinson in belangrijke mate wordt veroorzaakt door giftige stoffen in onze omgeving, niet alleen pesticiden, maar zeker ook pesticiden, dat bewijs stapelt zich op. En daarmee is het uiteindelijk ook een te voorkomen ziekte. We gaan nu brandjes blussen door betere zorg te ontwikkelen voor mensen die ziek zijn. We moeten proberen dat er nieuwe mensen bijkomen. Ja, aan de voorkant dus optreden. Aan de voorkant, ja. Vandaar ook die brandbrief. We gaan kijken hoe die stemming uitpakt morgen in Brussel. Dank voor nu. Bas Bloem, neuroloog en Parkinson-expert bij de Radboud Universiteit. Graag gedaan. I have said to man mag niet huilen, zong Jacques Herp al begin jaren 70. En dat werd nog eens dunnetjes overgedaan door de mannen van The Cure. Boys Don't Cry. Tot 3:30. In de film Genderpoli van Ingrid Kamerling wordt het reilen en zeilen gevolgd in Genderpoli Joes in Zaandam. Transjongeren gaan daar in gesprek over hun mogelijke transitie. En in die film is ook te zien voor welke dilemma's de medewerkers van Joes komen te staan. Ik ga praten met maatschappelijk werker Bianca Fransen, een van de hoofdpersonen in die documentaire. Goedemiddag. Goedemiddag. Je werkt daar zelf al sinds 2006, hè? En hoe ziet een gemiddelde werkdag er eigenlijk uit? Ik spreek soms jongeren individueel en jongvolwassenen om samen met hen te kijken. Hoe kan ik omgaan in onze maatschappij, in het sociale verkeer, met wie ik ben en wat mensen allemaal van mij vinden en denken. Ik begeleid online bijvoorbeeld ouders in psycho-educatie. We vergaderen heel zorgvuldig over de zaken waarin we meedenken met de gezinnen. Dus eigenlijk best heel divers. Ja, tot en met in het weekend begeleid ik jongere groepen om ze ook met elkaar in contact te brengen. Ja, en je zegt ook van, je betrekt op jezelf net in dit antwoord, want je hebt zelf ook een transitie doorgemaakt, hè? Klopt, ja. Dus ervaringsdeskundige. Ja, mooi woord is dat we daarvoor hebben. Ja. In die zin ben ik ervaringsdeskundig. Ja, ja. En inmiddels ben ik 50. En eigenlijk sinds mijn 18e voor mezelf heel bewust ook met deze vraag bezig van. Wat heb ik nodig om goed in mijn vel te zitten? En daar in de loop van mijn leven verschillende keuzes in gemaakt. En ik hoor jongvolwassenen dan praten over jongens, meiden van een jaar of 15? Nou ja, we zien ook kinderen soms onder de leeftijd van 12. Maar we zien pubers, adolescenten en eigenlijk tot de leeftijd 23 nemen ze bij ons deel aan gespreksgroepen. Ja. We gaan even luisteren naar een fragment uit de film waarin eigenlijk heel veel dingen bij elkaar komen. Jij gaat samen met een collega naar de portier om met hem over misgenderen te praten. Hij zegt altijd heel vriendelijk als ze binnenkomen: dag dames. Ja. Dan vertelt die moeder dat ze wel eens bij je geweest is en gezegd heeft van: ik kan me de vergissing voorstellen, maar het is met trans zo. Ja. Dus zeg alsjeblieft nou niet steeds dag dames, want dat is dan dat misgender wat hem zo'n pijn doet. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ja. En ik probeer zoveel mogelijk inderdaad mensen neutraal aan te spreken. Met alleen goedemorgen of en ook bij het groeten. Ja. Heel af en toe dan vergalopeer ik me nog wel eens. Mm-hmm. Ja, dat is een gewoonte die erin geslepen is en die je moet, moet veranderen. Ja, dat zou iedereen zich denk ik aan moeten leren, zegt hij. Ja, mooi eigenlijk dat hij tot dit inzicht komt. Want dit geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Zeker. En taal in is hier heel erg belangrijk. Hè? Want hoe jij als mens gezien wordt en aangevoeld wordt, doen we heel veel via taal. Dus mensen die niet transgender zijn, die zeggen heel vaak, dat begrijp ik ook, ik kan het niet invoelen. En om het dan heel concreet simpel te maken, dan zeg ik, stel je eens voor, jij voelt je vrouw, je voelt je daar helemaal prima happy bij, maar iemand noemt jou op straat, in de winkel, in school, in de klas, de hele tijd hij. En kijk dan eens hoe dat voelt voor jou en hoe vervreemdend dat is. Ja. Want ook deze portier, hij bedoelt er natuurlijk goed. Hij bedoelt er helemaal niks kwaads mee. Zeker. Dat is gewoon heel lastig natuurlijk. Dat komt u vast vaker tegen. Is dat ook de bedoeling van deze film eigenlijk, voor meer begrip zorgen? Absoluut. Want wij merken dat en veel mensen heel sterk een mening erover hebben, maar toch gebaseerd op heel beperkte informatie over wat deze jongeren voelen en doormaken en ook wat zij zoeken aan zorg. Daar wordt heel zwart-wit en heel versimpeld over gedacht. Veel vooroordelen natuurlijk van de buitenwacht. Ja, terwijl zo'n jongere die verzinkt niet. Dat hij depressief wordt, angstig wordt, slecht in het vel zit. Ik kan me eigenlijk geen kind of jongere bedenken die zegt, ik wil graag naar de huisarts met mijn ouders om dit te gaan vragen en te vertellen. Ik wil vervolgens naar een psycholoog om hier maandenlang gesprekken over te hebben. Dat doe je omdat je vastloopt. En niet omdat je denkt, het lijkt me zo leuk. Het wordt niet even op een achternamiddag geregeld natuurlijk. Er gaat een hele lange tijd overheen. Aan de andere kant, dat is natuurlijk ook wat critici zeggen. Ja, is het niet gewoon een modegril? Er zijn veel meer mensen dan vroeger toen ik op school zat bijvoorbeeld. Ja, Ja, gelukkig is er meer bekendheid gekomen. Hè? Ook door programma's op televisie en aandacht op internet over diversiteit. We weten in de wetenschap eigenlijk al heel erg lang dat jouw beleefde identiteit, hè, dus jouw genderidentiteit, niet hetzelfde is als jouw lijf, jouw geslachtsdelen. Bij veel mensen komt dat overeen, dat is heel prettig. Maar bij een aantal mensen komt dat niet overeen. En dat is een gegeven. Dus als je zegt, ik geloof het niet, dat kan, maar dan leef je dus niet in de realiteit dat dit werkelijk voor een aantal mensen zo is. Die soms ook harde meningen zijn het dan vooral. Dat lijkt me ook frustrerend, toch ook? Als je die hoort. Het maakt het niet makkelijker. En het maakt het vooral, we hebben het nu specifiek over jongeren, maakt het ook helemaal niet makkelijk. Omdat wat je zoekt is verbinding. Je wilt niks liever dan jezelf zijn. Je vraagt niet aan een ander om diens leven niet te leven. Je vraagt niet ook aan een ander om diens leven te veranderen. Nee, jij wil kunnen zijn wie je bent en daar ook hulp bij krijgen als die nodig is. En die hulp is heel slecht toegankelijk. En dat vind ik voor een land als Nederland eigenlijk onbegrijpelijk. Ja, want nog een keer, hè, dat wordt echt niet even op een achternamiddag geregeld allemaal. Nee. Mensen moeten lange trajecten door. Jullie kliniek is daar een voorbeeld van. Hè? Daar moeten mensen langs. Dat kan ook op een andere manier, maar daar wordt uitgebreid natuurlijk gesproken om uiteindelijk dat hele traject in te gaan. Ja. Maar dat heeft ook dan kom je voor allerlei dilemma's te staan. Misschien mooi om het voorbeeld van Sam te noemen, want dat traject van Sam wordt gevolgd in de film. Misschien eerst even uitleggen, wie is Sam? Sam is een 13-jarige jongere met een verstandelijke beperking. Die samen met ouders bij ons komt. Omdat ouders aangeven dat Sam iedere dag zegt, ik voel me een meisje, ik ben een meisje, ik wil als meisje leven. Als meisje voel ik mij zoveel beter. En daar zijn ouders hulp bij gaan zoeken. En dat is natuurlijk een enorm dilemma. Want ja, wordt Sam doorverwezen voor transitie of niet? Want dat kan allerlei psychologische gevolgen hebben ook uiteindelijk. Ja, en hierin is het zo belangrijk om mensen te informeren dat dit echt een uitgebreid protocol is van stappen en van jaren. Hè? Want bij kliniek denken mensen ook al snel aan medische ingrepen. Mm-hmm. Wij zijn een jeugd-GGZ-instelling waar helemaal geen enkele medische ingreep wordt gedaan. Wij kijken juist in de langdurige gesprekstrajecten met de gezinnen. Lukt het om zonder medische stappen jouw leven zo vorm te geven dat je daar happy mee kunt zijn? En soms is dat ook zo. Dus dat vergeten mensen ook wel eens of weten ze niet, dat dat ook een heel groot deel is van onze insteek. Op het moment dat blijkt dat het lijden bij de jongeren zo groot blijft en niet afneemt, omdat ze toch met delen van het lichaam en het geboortegeslacht zich echt niet overeen voelen, ja, dan is het belangrijk om zo'n jongere toch stapsgewijs te helpen. En voor Sam bijvoorbeeld is er dan de optie om de puberteit af te remmen. Dus dan heb je het nog helemaal niet over een medische onomkeerbare transitie. Je hebt het over het afremmen van al die wat je dan noemt jongenskenmerken op het lijf die Sam echt niet wil. Dat kun je dus een paar jaar afremmen. Je koopt eigenlijk een soort tijd. Tijd om met elkaar verder te praten, te zoeken en een kind samen met ouders en school en de omgeving ruimte te geven om in expressie, gewoon hoe je eruit ziet, om te kijken of wat past beter bij jou. En dan pas daarna, jaren daarna vaak, nog een besluit te nemen over medische transitie. Ja, want je hebt natuurlijk ook niet een mal, zeg maar, die op ieder geval van toepassing is. Zeker niet. Het is echt maatwerk, lijkt me. Hè? Absoluut. En hoe komen jullie uiteindelijk tot een afgewogen beslissing? Dat doen we en in een multidisciplinair team, maar heel bewust dus ook samen met de gezinnen. He, dus ook, je kan je misschien ook voorstellen, voor een jongere is het soms ook wel, het is sowieso heel kwetsbaar, maar ook niet altijd makkelijk om je ouders zo betrokken te hebben waar een psycholoog allemaal vragen stelt aan jou over hoe voel je je in die puberteit en als je op iemand valt en wat gebeurt er in je en hoe kijk je naar jezelf. Zijn hele kwetsbare dingen. Nou ja, ik denk dat niet alle ouders gelijk de vlag uitsteken als ze deze mededeling krijgen. Zeker niet. En heel begrijpelijk. Heel begrijpelijk. Dus met elkaar kijken we van, nogmaals, van wat is het minste wat nodig is om goed in je vel te zitten. Maar omdat het lijden bij een deel van de jongeren zo sterk aanhoudt en dat zorgt voor angst en depressie en uiteindelijk een deel van de jongeren ook niet meer willen leven, omdat, wat ik in het begin zei, als jij de hele dag wordt aangesproken als jongen terwijl je een meisje voelt, is niet vol te houden. Ja. En daar is een mogelijkheid toe om beter in je vel te gaan zitten. Maar moet je wel de toegang mogen krijgen met zorgvuldige begeleiding. Worden er ook veel verzoeken afgekeurd eigenlijk? Ik denk afgekeurd is denk ik niet hoe het, hoe het werkt. Wat je wel, maar ook dat doet je met elkaar. Je kunt een sowieso is het een echt een heel stappenplan, zeg maar. Maar in die zin kunnen jongeren het wel heel erg ervaren als een vertraging. Wanneer zij voelen, ik wil zo graag mijn leven weer op de rol hebben door toch in dat andere gender te kunnen leven die ik voel. Dat er soms heel veel onderzoeken worden ingezet op bijvoorbeeld op die angst of op autisme of op omdat je in de zorgvuldigheid samen toch echt wilt kijken, is deze oplossing voor jou nodig? Dus die kan wel als vertraging ervaren worden. Ja. Ja. We krijgen verkiezingen volgende week. Dan komt er dus uiteindelijk een nieuw kabinet, mogen we hopen. Met ook een nieuwe minister die over de zorg gaat. Ja. Ja, de transgenderzorg, daar valt een hoop aan te doen. En te verbeteren ook misschien wel. Wat zou die minister als eerste moeten doen? Ja, kort gezegd denk ik aan twee dingen. Ik denk in de breedte heel veel investeren, geld investeren in minderheden in de breedte zin. Mensen binnen minderheden hebben geleerd door het leven om met creatieve oplossingen te komen. Hebben geleerd om in de verbinding te gaan met de ander. Ik denk dat onze samenleving dat enorm nodig heeft. En dat zij en wij daar veel in kunnen. Specifiek op die genderzorg voor jeugd. Denk ik met een wachtlijst van 3 jaar om nog maar toegang te krijgen tot een psycholoog met goede kennis is eigenlijk ondoenlijk. Zorg ervoor dat er een toegang is die landelijk geregeld is. Zorg dat de financiering voor deze doelgroep, die eigenlijk klein is op zo'n 18 miljoen burgers, zorg dat die niet via de gemeente, want iedere jongere, dat weten mensen niet, moet bij de eigen gemeente eigenlijk een potje vragen, toestemming vragen om naar zo'n gespecialiseerd team toe te kunnen. Als de gemeente niet die afspraak heeft met die instelling, en heel veel hebben dat niet, heeft de jongere sowieso geen toegang. Dus zorg dat je voor bepaalde doelgroepen landelijk zegt, daar maken we een regeling voor, dat die jongeren naar die gespecialiseerde teams toe kunnen. En dat is niet geregeld. Ja. Dank. De documentaire Genderpoli, want dat was het reden van dit gesprek. De aanleiding althans, die is onder de internationale titel They and Them nog tot morgen te zien op het documentaire festival ITVA in Amsterdam. Maar morgenavond is die ook te zien op televisie op NPO 2 om 11:05. Bianca Fransen, dank. Dan nieuwe muziek van Jalen Nagonda. Die werd geboren in de Amerikaanse stad Maryland. Op zijn 11e ontdekte hij in de platenkast van zijn vader muziek die hem wel beviel. Hij luisterde veel naar Stax en Motown-albums uit de jaren 60 en 70. En dat is ook heel goed te horen in zijn nieuwe liedje. Dat lijkt wel een vergeten Motown-klassieker. Het is echt zo'n soul-slijper. Hier is So Glad I Found You. Jalen Agandas, de naam So Glad I Found You is het liedje. Er is te vinden op die lijst die wij op Spotify hebben staan. Villa VDB, zoek het maar even op. En daar vindt u dan intussen voor meer dan 15 uur aan muziek. Dit liedje staat er ook bij, gisteravond zelf erbij gezet. Ik ga even terug naar mijn jongenskamer. Jaren 70 praten we over Hoogeveen. Daar hing een poster aan de muur van Feyenoord. En daar stond hij op, Eddie Treitel, de keeper. En die heeft een bijzonder verhaal te vertellen. Dat gaan we zo meteen horen in Terug naar Toen. NPO Radio 1. Iets over 2:30, eerste hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Sydney Dijkers. De overheid moet burgers beter informeren over de toeslagen en regelingen die ze kunnen krijgen. Die oproep doen de Nationale Ombudsman en de brancheorganisatie van sociaal werkers aan de politiek. Ze zien steeds meer mensen die specifieke toeslagen niet meer aanvragen, omdat ze de overheid niet meer vertrouwen of te bang zijn om het verkeerd te doen en een boete te krijgen. In het huis van een medewerker van de NCTV is gevoelige en staatsgeheime informatie gevonden. Het gaat om de man die al wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan Marokko. Hij werkte jarenlang als tolk en analist voor de NCTV. In zijn huis nu zijn talloze USB-sticks met informatie in beslag genomen. De provincie Overijssel trekt ruim 16 miljoen euro extra uit voor omwonenden van het kanaal Almelo-De Haanrik. Rond het kanaal zijn tientallen huizen beschadigd door verzakkingen nadat het in opdracht van de provincie was verbreed. Langs de A12 bij Zevenaar zijn verkiezingsposters van de BBB beklad met een rode stof. Het gezicht van Van der Plas en nummer 2 Mona Keijzer zijn rood geklad. Van der Plas zei op deze zender aangifte te doen. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Helene de Geest. Ja, eigenlijk op de meeste plaatsen prima, behalve op de A28. Daar staat nu de enige file. Van Amersfoort naar Zwolle tussen Elspeet en het Harde 3 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Er wordt namelijk aan de weg gewerkt. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 15 november 1970. Villa VDB. Op die dag schoot Feyenoord-doelman Eddie Treitel tijdens de Rotterdamse derby Sparta-Feyenoord een meeuw uit de lucht. Eddie Treitel stond aan de kasteelkant in de doel. Maar het was wel een rare uittrap, want er ging als een vuurpijl de lucht in, weet je wel. En hij schiet die bal uit en op dat moment vliegt er een meeuw over. Maar hij zat allemaal naar die bal, waar blijft die bal nou? En hij kwam een meeuw naar beneden. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gastje. De beesten pleurde bang naar beneden met een klap. Volgens mij was de meeuw nog eerder beneden dan de bal. Die zachte veertjes, stuk geschoren. Ik dacht dat dat ook meteen het einde van de meeuw was. Vanmorgen vloog ze nog. De aanhangers van de Partij voor de Dieren moeten hem even de oren dicht doen. Want het is een merkwaardig incident natuurlijk. Dat gaan we bespreken met een van de hoofdrolspelers zelf, Eddie Treitel. Meneer Treitel, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vaak hebt u dat verhaal van die meeuw al moeten vertellen? Ja, nou, laat ik maar zeggen, honderden keren. En iedereen, en het mooiste was, iedereen was erbij. Ja. Ik was erbij. Ja. En dat heb ik, nou, in Spartakasteel konden er maar 20.000 mensen in. Maar volgens mij waren er 40.000 mensen bij. Dus dat was eigenlijk het leukste van het verhaal. Ja. Ik hoorde wel Jules Deelder voorbij komen, die natuurlijk het heel mooi beschreven ook. Ja. Hè, hoe het gebeurde. Dus, ik weet niet of hij er echt bij geweest is, maar het was natuurlijk wel echt een Sparta-fan. Dus. Dat denk ik wel, ja. Hoe was dat vanochtend? Als u dan opstaat, denkt u, het is weer de 15e van de 11e, zeg maar, dus 15 november. Het is weer de dag van de meeuw? Nee hoor, nee. Jullie hebben me er weer aan herinnerd, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ja, toen het 50 jaar geleden was, heeft ook iemand mij gebeld erover. En daar heb ik ook mijn woordje gedaan. En het is natuurlijk wel, in interviews komt dat altijd voor. Ja. De mail, dat is toch, speelt wel een belangrijke rol in mijn leven. Ja, we hoorden net al wat, of ze er nou bij geweest zijn of niet. Maar we hoorden wat ooggetuigen verslagen. Ja, u was de hoofdrolspeler, dus hoe is het nou precies gegaan? Nou ja, goed, ik wil een bal uittrappen en die doe ik dan ook. Ja, dat was relatief hoog. En ja, ik op een zeker moment denk ik, joh, waar is die bal? En ik hoor heel hilarisch heel het stadion lachen en wat dan ook. Nou, toen zag ik eigenlijk pas dat ik een meeuw uit de lucht geschoten had. Ja, en zo is het gegaan eigenlijk. Zo heb ik het ervaren. Hoe werd erop gereageerd eigenlijk? Het publiek begon dus te lachen, maar had het invloed op de wedstrijd eigenlijk? Nee, totaal niet hoor. Nee, niet wat ik weet hoor. Helemaal niet. Ja, Hans Eikenbroek, die was toen de aanvoerder voor Sparta. Die hebben hem opgepakt en hem naar de zijlijn gegooid. Oh, okay. En we zijn gewoon doorgegaan. Ja. Dus, maar het werd wel even onderbroken dus. Met een scheidsrechtersbal of zo? Of? Uiteraard, natuurlijk. Ja, de mail moest wel netjes naar de zijkant worden gebracht. Ja. Dus het is begraven worden. Nee, opgezet worden. Ja, want dat zegt u nu. Maar hetzelfde met zeg maar wie er wel of niet bij geweest is. Er zijn ook heel veel discussies over waar die echte mail nou is gebleven. Weet u het? Ik weet het, ja. Die staat in het museum bij Feyenoord. Maar er staat ook een mail bij Sparta, volgens mij. Ja, maar die is 20 jaar later daar neergezet. Dus dat... De echte staat bij Feyenoord. Ja, Jules Deelder zei, nee, die mail moet hier staan, dit en dat, zo. Nou, toen heb ik ook daar de mail gedoopt, dus... Oh ja, oké. Okay. Sparta. 20 jaar later ben je gewoon met een andere mail, die hebben ze daar dan neergezet. Die hebben hun daar neergezet, ja. In de bestuurskamer, geloof ik, bij Sparta toen. Ja. We doen u ernstig tekort, hè, als het alleen maar over die mail gaat. U hebt een prachtige carrière gehad bij Feyenoord, later ook nog bij AZ. Ja. Wat was het hoogtepunt? Hoogtepunt, ja. Diverse hoogtepunten. De winnen van de Europa Cup, winnen van de Wereldbeker, winnen van de UEFA Cup. Drie kampioenschappen bij Feyenoord, winnen van de beker. En bij AZ later ook nog een kampioenschap en 2 keer de beker gewonnen. Ja. En ja, de UEFA Cup finale, helaas verloren. Maar ja, wat dat betreft heb ik een super carrière gehad, rijke carrière. Ja, want dat vinden we fijn altijd in Rotterdam, hè, om even te zeggen dat wij al die cups die er zijn, dat we die als eerste hebben gewonnen. Uiteraard, ja. Daar zijn we trots op, hoor. Ja, dat was de glorietijd van Feyenoord, kan je zeggen. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, fantastisch natuurlijk dat je daar... Ik heb daar 11 jaar mogen spelen. En ja, daar kijk ik met heel veel trots op terug. En ja, überhaupt kijk ik op mijn carrière heel, heel erg trots terug. Wat ik allemaal bereikt heb daardoor en wat dan ook. Dus ja fantastisch gewoon. Hebt u nog veel contact met jongens van toen? Ja, tenminste, die dan nog in leven zijn natuurlijk. Want... Ja, we hebben ieder jaar hebben we dan met Feyenoord een reunie. Met de oud-Feyenoorders en wat dan ook. En meestal voor een wedstrijd, voor het seizoen. Een openingswedstrijd die bij Feyenoord speelde, hebben we een reunie. Ja, daar hebben we contacten. En vaak zie ik de jongens ook, want ik ben nog regelmatig in het stadion. Bij de wedstrijden, als ik in Nederland ben, dan ben ik, dan ga ik iedere thuiswedstrijd gewoon naar het stadion. Ja. En dan ontmoet je elkaar ook regelmatig. Dus heel, heel leuk. Want er lijkt een soort van nieuwe glorietijd aangebroken, hè, onder Arne Slot. Ja, gaat geweldig momenteel. Ja, laten we het hopen dat het zich doorzet. En dat ze zich in de... Ja, ook in de Champions League, dat ze dadelijk thuis tegen Atletico... ze krijgen nu, hebben ze 2 wedstrijden helaas verloren. Ze hebben complimenten gekregen, maar geen punten. Ja. Dus dat is natuurlijk jammer. Maar ze hopen dat ze zich kwalificeren voor de volgende ronde. Ja. En dan wordt het interessant, vind ik. Dat wordt een kraker natuurlijk tegen Atletico. Ja, 28 Atletico, november. Ja. Ja. Ja, die moet je winnen. Wat vindt u van de huidige Feyenoord-keeper, Justin Bijlo? Ja, hele goede keeper, hele goede keeper. Hij doet het heel goed. Het is jammer dat hij regelmatig geblesseerd is. En het is te hopen dat hij daarvoor nu gespaard blijft. Want het is momenteel, vind ik, de beste keeper van Nederland. Hij is allround met alles. Af en toe is hij nog iets wat te wild. Maar ja, dat is de leerschool die je moet hebben. Dat je als keeper zijn en bij Feyenoord moet je vaak geduld hebben. En dat is het moeilijkste, vind ik. Dus kijk, als je weinig te doen krijgt, wil je laten zien dat je het kan. En dat is het grote gevaar. Daar heb ik zelf ook de eerste jaren mee lopen worstelen. En later ging dat natuurlijk veel beter. Maar dat is de ervaring die je dan hebt. Ja. Naarmate je ouder wordt je ook gewoon iets rustiger misschien. En met u gaat het verder goed nu? Ja, gaat uitstekend. Ja, gelukkig wel. Ja, heel goed. Maar een wedstrijdje keeper zit er niet meer in, denk ik, hè? Nee. Nou, het vallen gaat nog wel, maar het opstaan wordt een beetje moeilijker. Dus dat... Ja. U bent lekker aan het overwinteren. Ja. Dank dat u met ons wilde praten over dat bijzondere moment. Vandaag, 53 jaar geleden alweer, schoot Eddy Treitel dus een mail uit de lucht in de wedstrijd tegen Sparta. Meer historische wisten datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit was een hit in 1970 van de Kinks. Met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. à l'école. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Lola en de Kings. Jurgen van den Berg. Villa. Uitvaartondernemers zijn al lang niet meer de grijze types met een doodgraversblik, want de uitvaarten worden steeds persoonlijker en niks is te gek wat dat betreft. Volgens uitvaartverzorger Ide Hoorn heeft hij het allermooiste vak van de hele wereld. Hij schreef er zelfs een boek over: Leven met de dood. En hij is hier, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Dank inderdaad, als ik jou nu zo zie zitten, ja, je zou niet gelijk denken van dat is een uitvaartverzorger. Er komt een uitvaartverzorger binnen. Met een mooi knotje op de kop, zeg maar. Baardje. Ja. Je bent wel in het zwart, viel me op. Ja, en niet eens bewust. Ik vind zwart gewoon een ontzettende mooie kleur. Dus ook vaak met uitvaarten kom ik toch wel in het zwart, omdat het gewoon een hele goede kleur is. Ja. Dus niet zozeer omdat dat iets van vroeger is, hè, dat de uitvaartondernemer binnenkwam, of de kraai, hè, zoals ze hem vroeger noemden, in het zwart gekleed. Maar ik probeer een beetje te levelen met de mensen met wie ik te maken heb. Maar hoe ben je in dit vak verzeild geraakt? 9 jaar gevlogen als steward. En ik miste wel iets van diepgang in mijn leven. En toen ben ik gaan zoeken van oké, welk vak past bij mij? Lang verhaal kort kwam ik in contact met een uitvaartverzorger. En zij zei van, joh, kom eens een paar dagen met me mee en ik ga jou laten zien wat voor werk ik doe. En misschien is het wel iets voor jou. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik met haar op pad en eigenlijk na die keren meelopen dacht ik wel van, ja, dit is zo ontzettend mooi. Zo bijzonder wat zij doet. ben ik in het bedrijf terechtgekomen. Heb ik daar een jaar lang heel veel uitvaart mogen begeleiden. Van hele jonge mensen, oud, nou, van allerlei culturen. En na een jaar besloten om mijn eigen onderneming te gaan starten. En dat is nu 5 jaar geleden. Maar goed, altijd is die dood is aanwezig. En verdriet ook toch vaak van mensen. Ja, ja. Dat is natuurlijk de ene kant van het verhaal ook. Absoluut. Het verdriet is er meer dan, uiteraard. Maar er wordt ook veel gelachen, want je gaat ook iemand herinneren. Je gaat het leven vieren van iemand die is weggevallen. En ik zie dat ook wel een beetje als mijn missie of zo. Dat we dan die persoon die is weggevallen, om die te eren. En vooral een afscheid met elkaar neer te zetten die deze persoon eer aan doet. Hè? Mm. Dus dat we nog één keer met elkaar dat leven vieren. Maar je moet ook, nou, bijvoorbeeld mijn beide ouders zijn intussen overleden. En ik weet nog hoe dat dan ging. Je werkte toen al in Hilversum. Mijn vader was overleden, dus mijn zusje belt dan van nou. Dus ik ga daar dan heen en dan is eigenlijk dat hele circus al in gang. Hè? Die uitvaartverzorger is er al en je moet al heel snel ook dingen beslissen. En ja. Wat me toen opviel is ook dat ze aan de ene kant heel erg, ja, het gevoel speelt een rol. En tegelijkertijd ook wel die zakelijke kant van, ja, het moet nu even een tekst voor de advertentie komen. Of je moet dit of dat. Klopt. Dat lijkt me wel lastig schakelen de hele tijd. Is het ook wel. En het is denk ik ook goed dat mensen van tevoren al een beetje nadenken van, oké, als ik kom weg te vallen, hoe gaat mijn uitvaart eruit zien? Dat geeft al wat rust. Ja, maar toch wil je daar ook niet elke dag bij stilstaan. Dat is natuurlijk ook de valkuil van veel mensen die er dan te laat achterkomen dat er niks geregeld is. En die het dan uitstellen of het inderdaad aan de nabestaanden overlaten. Mm. Ik denk dat het heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat die rust er is. Zeker in de eerste, na zo'n eerste telefoongesprek geef ik ook wel aan van, joh, ik kom straks naar jullie toe. Doe alvast wat familie inlichten dat de vader, moeder is overleden. Maar laat ook even binnenkomen dat hij of zij is overleden. Dus vooral geen paniek, want we hebben 6 werkdagen om het hele afscheid te organiseren. We hoeven niks te overhaast te gaan doen. Dus neem alsjeblieft de tijd om ook te rouwen. Ja. En natuurlijk, dan kom ik over de vloer en dan ga ik het gesprek met ze aan en dan hoor ik de wensen. En dan benoem ik ook van, joh, jullie kiezen voor bijvoorbeeld locatie A, maar er is ook een locatie B. Die is goedkoper. Dus het is inderdaad ook het zakelijke stukje waarbij ook van mij wordt verwacht dat ik daar ook transparant in ben. Is er een uitvaart die je bijgebleven is, waarvan je zegt, nou, dat die sprong er wel uit of zo, om wat voor reden dan ook? Ja, er is 1 uitvaart die ik dan te binnen schiet. Dat is het afscheid van 2 broertjes. De broertjes Noah en IC Gesser. 16 en 18 jaar. 2 jochies waren onderweg naar het voetbalveld. En zijn verongelukt. Op een gegeven moment was ik thuis. Een van de jongens speelde bij Ajax, geloof ik. Ja, klopt. De jongste, Noah Gesser, speelde inderdaad bij Ajax. En ik was thuis en ik werd gebeld door de tante van de jongens. Met de vraag, goh, Ieder, wil je ons bijstaan? Dus ik naar IJsselstein. Nou, dan bel je aan bij een familie. En je weet natuurlijk helemaal niet wat je gaat aantreffen. Want binnen 1 gezin zijn opeens 2 jongens uit het leven gerukt. 2 knappe jonge gasten die dus gewoon niet meer in het leven zijn. Ja, dat was heel heftig. En daarnaast ook wel gewoon heel bijzonder om te mogen doen. Dat ik ze in die week mocht bijstaan. En dat is denk ik wel een van de meest bijzondere uitvaarten die ik tot nu toe heb mogen begeleiden. En begrijp ik nou dat jij ook een uitvaart hebt gedaan voor iemand die er zelf nog bij was? Een prematorium party hebben we het genoemd. Zeg. Jan Troost was zijn naam. Hij, ernstig ziek, zijn dochter stuurde mij een bericht van, hey, Ieder, wil jij ons begeleiden? Mijn vader is nog in leven en hij wil graag zijn eigen uitvaart bijwonen. Dus ik haar bel, ik zeg, dit is een hele interessante vraag. Wat bedoel je eigenlijk precies? En toen had ze daar wel ideeën over. En nou, mij uitgenodigd om naar hun thuis te komen. Met ze in gesprek. En Jan vertelde, ja, ik wil gewoon, ik ben nu nog in leven. Ik wil wel eens horen wat al die mensen over mij te zeggen hebben. Daarnaast heb ik zelf ook nog iets te zeggen. Dus wat was een generale repetitie dus eigenlijk? Eigenlijk wel. Ja. Maar het was ook de daadwerkelijke uitvaart. Want hij zei ook van, joh, dan is alles gezegd. Ik heb het gehoord. Nadat ik ben overleden, hoeft er niet nog een hele ceremonie plaats te vinden. Want alles is al gezegd. Ja. Dus best een grappig idee eigenlijk. Dat is wel mooi, want hij was, dat was zo'n hele grappige man. Hij had ook zelf al bedacht, oké, die kist wil ik hebben. En die wil ik ook op die dag van mijn feest, mijn afscheid, wil ik ook dat die kist in de zaal staat. Ik lig er dan nog niet in, maar ik wil wel zeggen, hij is er dan niet in gaan liggen. Nee, ja. Dus die kist die stond daar als zijn een soort van, mensen konden een boodschap schrijven die in de kist achterlaten. Die dus met hem mee zou worden gecremeerd. Maar hij heeft dus zijn eigen afscheid bijgewoond. En dan 2 weken, een paar weken later is hij overleden. En daadwerkelijke afscheid was ook heel klein met het gezin. Ja. Ja, heel bijzonder. Jij deelt ook je verhalen over uitvaarten op Instagram, hè? Ja. Veel volgers, zag ik. Ja. Maar want je hebt het ook wel over mensen, bedoel, maar die vinden dat niet erg allemaal. Nee, eigenlijk vinden ze het juist heel mooi als wordt laten zien. Want dat is wat ik doe, hè? Op Instagram en Facebook laat ik zien hoe mooi een afscheid kan zijn. Ik kom vaak op locaties dat ik denk van, oh, dit is zo mooi om te laten zien aan de rest van de wereld hoe mooi afscheid nemen ook kan zijn. Of hoe mooi dat moment kan zijn. En als dat is gevangen door een fotograaf en ik heb het beeld via de familie toegestuurd gekregen en ze geven mij akkoord om dat beeld te delen, ja, dan is dat heel mooi. En daarnaast geeft het ook misschien weer wat een opening om in gesprek te gaan. Hè? Als je die beelden ziet van, oh ja, misschien is het ook wel mooi voor mijn eigen afscheid ooit in de toekomst. Of... Want dat is natuurlijk wel, de dood is ja toch altijd een beetje taboe, maar ja, misschien wel minder geworden de laatste jaren. Ja, klopt dat of dat niet? Idee heb ik ook wel. Ja. Juist omdat er steeds meer over wordt gesproken. Er is een boek straks, maar ook via de social media, er wordt veel meer gedeeld, ook over de dood. Daarbij zijn er ook televisieprogramma's waar natuurlijk over de dood wordt gesproken. Dus ik denk dat daardoor zeker die dood wat minder in de taboe-sfeer blijft. Maar het verdriet blijft en jij moet daar professioneel mee omgaan. Maar dan kom je thuis en dan heb je zo'n verhaal van twee van die jongetjes die nog een heel leven voor zich zouden moeten hebben. Ja, klopt. En ik heb een hele fijne man. Mijn luisterend oor, dus die hoort me ook even aan. En na een kwartier zegt hij ook van, oké, genoeg over de uitvaart. We gaan wandelen of we gaan boodschappen doen. Dus gewoon weer door met leven. Dus het is goed dat ik iemand heb bij wie ik mijn hart kan luchten. Daarnaast sport en gewoon een leuk sociaal leven. Dus het is wel belangrijk om een goede balans te vinden in werk en privé. En dat is me aardig gelukt. Dank voor je verhaal hier, Ide Hoorn, uitvaartverzorger. En die verhalen over zijn werk, die heeft hij dus opgeschreven in een boek. Dat heet Leven met de dood. Dank je wel. Cheerleader. Nieuws. Snipper. We gooien er nog een nieuw snipper uit. Daar kunt u een mooi Max prijzenpakket mee winnen. Het is eigenlijk een beetje een overhoring, hè? Want wie luistert weet meer. Dat is de slogan van NPO Radio 1. U weet het intussen. Dit fragment is eerder vandaag te horen geweest. Sterker nog, in de vroege ochtend al. En daar krijgt u zo een vraag bij. En in 2016 besluit de Fiat invallen te doen bij... En dat is het moment waarop de Fiat ontdekt dat Abramovic bij... bankiert. Ja, fragment uit het Radio 1-journaal van vanochtend, NRC-journalist. Welke Nederlandse bank is daar weggepiept? Dus bij welke Nederlandse bank kon de Russische miljardair Abramovic jarenlang zijn gang gaan en werd hij niet gecontroleerd? Welke bank? 0800-1101, dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie? Met André van Herwijnen. André van Herwijnen. Juist. Wat is het antwoord, André? ING. ING is goed. Dat betekent dat je de enige echte witte Max-pet hebt gewonnen. Dat nu al. Maar we gaan door, hè, voor de andere twee prijzen. Ja, natuurlijk. Vraag 2. Volgens NRC, Trouw en het Financieel Dagblad kreeg Abramovic onder meer 13 miljard van een groot Russisch oliebedrijf. Welk bedrijf is dat? Hoe heet dat? Ik doe een gokje. Gazprom. Gazprom. Dat is goed. Het opvouwbare thermoboxje heb je er ook bij. Dan gaan we naar vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschort. Abramovic mengde zich ook graag in de westerse voetbalwereld. Hij was betrokken bij Chelsea natuurlijk, maar ook in Nederland zou hij zich bemoeid hebben met een voetbalclub. Welke club is dat? Vitesse. En dat is goed. Dat is 3-1-1. Top. Ja, het hele prijzenpakket heb je binnengesleept, André. Gefeliciteerd ermee. Blijf aan de lijn, noteren we al jouw gegevens. En dan komt dat prijzenpakket naar je toe, want waar woon je? In Hengelo. Hengelo. Ja, met 13 O's. Ja, en nu onderweg? Ja, nu onderweg. Ik zit in de buitendienst en ik ben ook weer een beetje richting huis aan het rijden. Ik zit nu in de buurt van Arnhem. Oké. ze kunnen de aardappels vast opzetten. Ja, ik heb al gebeld. Okay. Blijf aan de lijn, hè. Ik wens je een prettige woensdag verder. Hoi, hoi. Ja, dankjewel, hoi. Vier van de Villa, dat is de podcast die wij maken samen met NPO Radio 1. Wij van Max dus, van de Villa. Vier gesprekken uit dit fijne radioprogramma. Thema leven en dood. Heel toepasselijk natuurlijk na het gesprek net met de uitvaartverzorger. Ga eens even naar uw favoriete podcastplatform of pak de podcast-app erbij. En zoek hem op, de Vier van de Villa. Radio 1 Podcast. De campagnestemming. Het is altijd mooi in zo'n campagne als er toch iets van consensus ontstaat tussen partijen. De politieke podcast van NPO Radio 1 is er tot de verkiezingen dagelijks. Maar wel af en toe wat irritatie. En die irritatie, dat is op zich goed, vind ik, hè, bij politici. Want dan kom je erachter wat ze echt vinden. De campagnestemming van Vullings en Van der Wulp. Het is wel de fase dat mensen meer het achterste van hun tong moeten laten zien. Daar zitten we toch ook wel op te wachten? Ja, om wat meer helderheid te scheppen. Een podcast van de NOS en 1 Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk 1500 euro inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Nu in het Laliek Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliekmuseum.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. 3 uur. NPO Radio 1.

Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, wat zijn de meest misleidende producten van het jaar 2023? Zometeen maakt voedselwaakhond Foodwatch hier in Villa VDB de genomineerden voor het Gouden Windei bekend. Maar eerst de breinbreker quiz Goed Fout. Het is nog precies een week, hè, tot de verkiezingen. In de villa spelen we al anderhalve week de breinbreker quiz Goed Fout. Zometeen ook weer. Het is de quiz waarin het draait om het foute antwoord. Ja, dat is, er zijn nog steeds mensen die zeggen, ik kan er gewoon niet zoveel mee. Ja, het is leuk, maar ik snap het gewoon niet. Blijf luisteren. Ik weet zeker dat u morgen, dan spelen we de laatste, dat u het dan helemaal door hebt. Maar er is zelfs belangstelling vanuit Japan, hoor. Die zeggen van, nou, leuk, wat moet ik hier gaan doen? Kandidaat van vandaag is de nummer 7 van NSC. En dat is Aant Jelle Soeboer. Meneer Soeboer, goeie. Agoeie. Een hele goede dag. Agoeie. Ja, het moet wel heel raar lopen, hè, als u vanaf volgende week gewoon niet een nieuwe baan heeft. Überhaupt weer een baan heb, zou ik willen zeggen. Want die heb ik op dit moment niet. Maar ja, het kan raar lopen, maar we wachten rustig af. Ja, NSC staat torenhoog in de peilingen natuurlijk. Weet u zeker hoeveel kilometer het is van Nijewier naar Den Haag? Nee, ik weet het exacte aantal kilometers niet. Alleen de heenreis, dan doe ik er langer over dan de terugreis. Dat weet ik al wel. Oh, dat is ook wel bijzonder, want het is hetzelfde aantal kilometers, toch? 241 hebben we even snel nagezocht. Dat klopt, alleen de heenweg mag ik 100 en de terugweg mag ik 130. Oh ja, dan in tijd gaat het sneller, ja. Precies. Heeft NSC daar eigenlijk een standpunt over? Moeten we terug naar de 130, vindt u? Nee, we hebben op zich geen duidelijk standpunt over. Alleen we hebben wel een heel duidelijk standpunt over dat we in ieder geval geen kilometerheffing moeten. Zodat het ook mogelijk blijft voor mensen uit de Randstad. Uit de regio om in de Randstad te werken, bijvoorbeeld in de Kamer. Ja, oké. Ja, want er zijn ook partijen die zeggen, ja, goed, het maakt niet zoveel uit of je een auto hebt. Maar het gebruik ervan, dus de hoeveelheid, dan gaat het aantellen. Maar daar bent u niet voor. Nou, er zijn heel veel gebieden in Nederland waar toch mensen nog aangewezen zijn op die auto. En die raak je dus exorbitant hard als je met een generieke kilometerheffing komt. Dus ja, dat lijkt me geen goed idee, nee. Ja. U was tot een paar weken geleden nog wethouder in de gemeente Noord-Oost-Friesland. Ja, in de relatieve luwte, kan je zeggen. Hoe ervaart u de hele verkiezingscampagne tot nu toe? Dus de landelijke campagne? Nou, de luwte die is voorbij. Laten we dat vooropstellen. Maar ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk om te doen. Ik ben veel onderweg. Ik ben veel naar scholen toe. Ik praat veel met jonge mensen, ik doe veel debatten, dus ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Wat is het bijzonderste dat u hebt meegemaakt de afgelopen weken? Zelfs toen ik in het einde nog wethouder was, moest ik op een gegeven moment met mijn bestuursadviseur naar Den Haag, nog voor een wethoudersklus. En toen moest ik een aantal keren op de foto, want toen dacht ik, nou ja, dat is nu even, dat zal wel overgaan. Maar dat gebeurt dus nog steeds. Ik was vandaag ook weer op een aantal scholen. En ja, iedereen wil dan een beetje op de foto. En dat is toch wel, ja, dat is bijzonder. Daar moet ik wel even naar wennen, moet ik zeggen. Ja. Weet u wie de laatste Friese premier was van Nederland? De laatste Friese premier? Ik denk dat dat Gerbrandy zou moeten zijn geweest. Nee, volgens onze redactie Jelle Zijlstra. 66-67. Okay. Geboren in Oosterbieren. Gerbrandy was eerder inderdaad. Ja. Ja. Oh, kijk. Ja, nee, dat zou kunnen. Ja. Zou het iets voor u zijn? Want die positie lijkt nog vakant, hè, bij NSC. Wie dat gaat doen als de partij de grootste wordt? Dat lijkt zo te zijn. En kijk, op dit moment willen we één ding, en dat is gewoon ons verkiezingsprogramma heel goed uitvoeren. En dat willen we doen vanuit de Kamer. En ik denk dat ik daar op dit moment het best op mijn plek ben. Ja. Voordat we Goed Fout spelen, nog even kort luisteren naar dit. Mag naar Frisia. Freya Frisena. We moeten vooral ook naar het ritme luisteren, want u bent de drummer, hè, van deze band. Zeker, dat klopt. Hoe spreken we die naam? Het is Balders Dromaar, de dromen van Balder. En dit is een zacht akoestisch stukje. We doen ook hele harde metal stukjes. Ja. En we zingen over het middeleeuwse Friesland, zeg maar. Zeg maar, en wat betekent dat voor deze band als uw carrière in Den Haag verder gaat? Dat zullen we zien. Alleen we zijn een groep vrienden die leuk muziek maakt. En dat kan denk ik door blijven gaan. Alleen we moeten straks aan de lijve ondervinden welke impact de nieuwe baan gaat hebben. Ja, gaan we allemaal zien. Zeg, we gaan goed fout spelen. Het is heel simpel. U moet in een kleine minuut zoveel mogelijk vragen fout beantwoorden. Humor, creativiteit worden natuurlijk beloond. Hierbij extra gewaardeerd in ieder geval. Goed antwoord is fout, fout antwoord is goed. En niet te lang nadenken, want de eerste ingeving is vaak het best. Of het foutst. Oké. Als u er klaar voor bent, fout antwoord geven. Ja. Ja, gaat de tijd nu in. Goed fout. Omschrijf uzelf in 3 woorden. Oeh, dat vind ik heel lastig, want ik ben totaal niet ad rem. Dus, creatief misschien, verbinder. Hier kom ik niet uit. Oké, okay. Sorry. Maak af. Boete, Breer en Griene. Chippen. Wat betekent de afkorting NSC? Aandjelle Soeboer. Oh, sorry. Noordelijke Schulclub. Wie is de zanger van de Kast? Dat is Daniel Lohuis. In welke stad eindigt de Elfstedentocht? Den Haag. Wat moet er uit de bodem van de Waddenzee omhoog worden gepompt? Daar zit een Bel Berenburg, dus dat moet omhoog worden gepompt. Foppen de Haan was jarenlang trainer van welke Friese voetbalclub? Cambuur. En wat is de naam van de volgende premier van Nederland? Pier Omtzigt, denk ik. Is dat? Ja, weet ik niet. Pier Omtzigt. Maar wacht even, als ik dat dan een beetje vertaal naar het Nederlands, dan is dat Pieter Omtzigt. Ja, geen idee. Nee. Dit is een andere, denk ik. Ja. Nou ja, goed, je mocht een fout antwoord geven. Hè. De bedoeling was een fout antwoord te geven. Dus het wordt Pieter Omtzigt. Het wordt Pieter Omtzigt dus niet, begrijp ik. Dat ligt in het verborgen. Dat moeten we echt gaan zien. We wachten 22 november af. En ik denk dat de heer Omtzigt heel duidelijk is geweest dat zijn hart in de kamer ligt. Ja. Worden jullie ook een beetje flauw van de hele tijd die vraag? Ik denk dat die vragen, die mag gesteld worden. Alleen luister ook goed naar het antwoord. En ik denk dat we daar ook duidelijk in zijn geweest. We willen ons verkiezingsprogramma uit gaan voeren. En dat gaat daarbij over de inhoud en niet over de premierskandidaat. Waar de verkiezingen misschien wel eens wat te veel over gaan. Zeg, wat is een chippen? Chippen is zeep. Ah, oké, groene zeep. Ja, oké. Want eigenlijk hoort dat cheese, hè? Kaas. Zeker, ja. Zeker. Hartstikke mooi. Zeg, hartelijk dank, Hulde, dat u meedeed in Goed Fout. Uiteraard gaan we op u stemmen. Kijk. Maar dat zeg ik tegen iedereen, hoor, die elke dag meedoet aan dit Goed Fout. In Goed Fout, ja. Morgen is de beurt aan uw provinciegenoot Haptamoe de Hoop. Die is van GroenLinks PvdA. Die gaat morgen dat rijtje afsluiten. Dank voor het meedoen en veel succes, meneer Soeboer. Goed zo, dank u wel, hoor. Onchins. Onchins. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. Pink was dat, met haar dochter Willow Sage Hart. En het liedje heet Cover Me in Sunshine. Consumenten en voedselfabrikanten nu opgelet. We gaan zometeen de 5 nominaties bekendmaken voor het Gouden Windei 2023. Dat is de prijs voor het meest misleidende product of de meest misleidende verpakking in de voedselbranche. En bij ons in de villa is Frank Lintner, is van Foodwatch. Hartelijk welkom. Hallo. De voedselwaakhond, die deze verkiezing nu voor de 14e keer alweer organiseert. Je hebt het product ook meegenomen, dus voor de meekijkers via de stream, die kunnen ook gewoon kijken waar het om gaat. Maar laten we gewoon maar even een officieel moment van maken. We hebben een paukenist ingehuurd, helemaal zoals dat ook gaat bij verkiezingen. Die gaat zo meteen van acquit. En dan wil ik graag de 5 nominaties horen. Daar komen ze. Hier zijn ze, de genomineerden. Little Crownfield, 7 granen ontbijt. We hebben Apple Bandit, 0.0 cider. Danio, romige kwark, pistache smaak. We hebben Room Beter van Blue Band. En Hero misleid met de Between Proteïne repen. Nauwkeurig. We kunnen zo een duo vormen, denk ik. Voor de, ik weet niet of de producent meeluistert. Maar, nee, maar goed, dit is een serieuze zaak. Hè, want het is niet met een knipoog weliswaar. Ja. Maar dit zijn wel serieuze dingen. Laten we die producten even bij langslopen. Ik begin maar even gewoon willekeurig. Hoor. De Apple Bandit, dus de alcoholvrije variant, is dat van de cider, hè? Ja, nou ja, eigenlijk is dit geen cider. Het is natuurlijk hartstikke goed dat er steeds meer alcoholvrije alternatieven beschikbaar komen. Maar wat Apple Bandit en eigenlijk Heineken, het moederbedrijf van Apple Bandit, doet, het is een frisdrank maken met appelsapsmaak. Als je naar de ingrediënten kijkt, dan is het inderdaad koolzuurhoudend water, appelsapconcentraat, suiker en zuurteregelaar. Dat zijn een beetje precies dezelfde ingrediënten als dat je die tegenkomt bij frisdranken van huismerken. En jullie zijn bijvoorbeeld, nou, want cider, dat is nog een heel, je mag het ook niet alles maar zo cider noemen. Jullie zijn echt bij de cidermakers langs gegaan en die zeggen ook van nee, dit is echt flauwekul. Ja, klopt. We hebben navraag gedaan bij het Europese Verband voor cidermakers. Ook aan hen voorgelegd en die zeggen ook nee, dit is een frisdrank. En erg opvallend dat nota bene Heineken ook lid van die Europese vereniging is. Dan Room Beter, een boter dus. Nou ja, hier gaat iedereen dus echt de fout in. Dit is geen boter. Het is een plantaardige alternatief. Maar het zit in een gouden wikkel. Er staat ook nog eens een grote boterkrul op. Maar het heet Room Beter. En dat heeft fabrikant Upfield met het merk Blue Band gedaan. Room Beter, omdat ze vinden het is beter voor het klimaat dan een gewone roomboter. Maar 9 van de 10 mensen, ja, die zien in 1 seconde zien ze zo'n verpakking, zo'n gouden wikkel. Die denken, ja, het is roomboter, ik neem het mee. Ja, kom je thuis, dan is het inderdaad iets plantaardigs. Ja. En dit product is trouwens het meest getipt bij Foodwatch tijdens de Gouden Windei-verkiezing ooit. Nog nooit zoveel tips over een misleidend product binnen gehad. Dan die romige kwark met pistache smaak. Met pistache smaak. Maar de enige pistache die je tegen gaat komen, die staat op de verpakking. Die zit niet in de verpakking. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van de plaatjes op de verpakking van de pistache noten. Maar er hooguit op een schoteltje naast gelegen, maar het zit er niet in. Het zit er niet in. Nee, geen verse pistache, geen pistache extract. Alleen een pistache aroma, of nu ook niet eens. Een aroma wat naar pistache smaakt. Mm. Waarvan Danio en moederbedrijf Danone ons niet wil zeggen wat zeg maar dan de basis van dat aroma is. Want dit is toch wat heel vaak gebeurt bij die yoghurts en quarks en noem het maar, dat de echte vruchten die niet eens in zitten. Ja, nee, dat klopt. En bij ons gaat dan altijd het aroma-alarm af. En we willen ook echt consumenten waarschuwen en de luisteraars ook, als je het woordje smaak ziet staan, hè, dus in dit geval pistache smaak, maar dus hetzelfde met aardbeiensmaak, vanillesmaak, chocoladesmaak, noem het allemaal maar op. Als het woordje smaak er is, dan kan je echt nou 99 van de 100 keer ervan uitgaan dat er dus met kunstmatige aroma is gewerkt en dat het eigenlijk het naamgevende ingrediënt er niet in zit. Ja. Het 7 granen ontbijt, wat is daar mis mee? Ja, dat is Lidl. Die is de fout ingegaan, vooral op de achterkant van de verpakking. Daar staan de 7 granen even groot afgebeeld. Maar ga je wat dieper kijken, kijk je naar de ingrediëntendeclaratie, dan zie je dat het product voor 88% uit volkoren tarwemeel bestaat. En dus van die 6 andere granen nog maar slechts 2% per graansoort overblijft. En dat mag niet. Dat mag ook van de NVWA niet. Daar hebben we etiketteringsregels voor. Als je afbeeldingen gebruikt, dan moet dat inderdaad in verhouding zijn naar hoeveel van het ingrediënt dan ook daadwerkelijk in het product zit. En dan de laatste, de Between Proteïne. Wat is dat? Ja, dat is de supermarkten puilen op dit moment uit van de extra proteïneproducten. Deze van Hero viel ons extra op. Maar ja, die producten met extra eiwitten, die zijn eigenlijk onzinnig een beetje. Want de meeste Nederlanders krijgen echt meer dan voldoende eiwitten binnen bij hun dagelijks voedsel. Dit is vooral ook visueel misleidend. Als je de verpakking zo ziet, dan zitten de reepjes zitten mooi achter zo'n doorkijkvenster. Maar ik heb er ook even één reepje naast gepakt. Ja, dus eventjes voor de mensen die meekijken, heel leuk. En als je dat een beetje inknijpt, dan zie je al heel snel een hele grote verpakking met kleine reepjes. Exact. Het reepje is zeg maar de helft van de verpakking. Dus je krijgt ook nog eens heel weinig reep voor je geld. En nog even terug naar die proteïne. Want als je een handje gewoon ongezouten pinda's zou nemen, dat is 25 gram. Nou, zo'n reepje is 24 gram. Dan krijg je met dat handje ongezouten pinda's meer eiwitten binnen. Meer extra proteïne. En waarschijnlijk wat goedkoper ook. Zeer zeker, ja. Ja, wij consumenten. En we trappen er allemaal wel eens een keertje in. Je wordt dus eigenlijk voor de gek gehouden, want de belofte wordt niet waargemaakt. Jullie hebben ook uitgerekend wat ons dat kost, hè? Ja, we hebben gekeken en het kost een huishouden op jaarbasis €2000. En hoe kom je dan op zo'n bedrag? Ja, we hebben gekeken naar de NVWA. Vanuit de NVWA weten we, die doen onderzoek, die zeggen 1 op de 3 producten die wij onderzoeken, daar is echt wettelijk gezien iets mis mee, hè, qua misleiding. Nou, we weten vanuit het Nibud hoeveel een huishouden uitgeeft aan voeding. Nou, dat kan je makkelijk aan elkaar koppen, corrigeren voor de gemiddelde huishoudgrootte. En dan kom je inderdaad op die €2000. Wat je inderdaad als huishouden per jaar dus eigenlijk kwijt bent aan producten waarvan je had verwacht, je krijgt niet wat je verwacht. Ja. En wat is dan de tip aan consumenten? Want ik zeg het al, de verleiding is groot. Of soms trap je er gewoon in zonder dat je er erg in hebt misschien. Dus wat nog zorgvuldiger kijken? Ja, absoluut. Het boodschappen doen gaat wat langer duren. Maar doe het alsjeblieft. En vertrouw absoluut niet die mooie voorkanten en de plaatjes, de afbeeldingen. Maar kijk heel erg goed bij de ingrediënten wat er wel en vooral ook wat er niet in zit. Dit is de 14e keer dat jullie deze verkiezing organiseren. Hoe reageren eigenlijk de voedselfabrikanten als ze de prijs winnen? Varieert, 50-50. We gaan ook echt altijd de prijs uitreiken. De helft doet de deur open, neemt de prijs sportief in ontvangst. De andere helft die wil hem echt niet hebben, dus er blijft de deur dicht. En het feit dat je het ook al 14 jaar doet, betekent ook dat er niet echt wat verandert. Dus denk ik niet van, laten we dan toch maar eens een keer de boel netjes doen of zo. Nou ja, dat heeft vooral te maken dat op dit moment de wet en regelgeving eigenlijk nog veel te slap is. Het geeft producenten te veel vrijspel. De pakkans op misleiding is heel gering. En de strafmaat is echt heel laag. Ja. Goed, de 5 genomineerden zijn bekend. Mensen kunnen gaan stemmen, nu neem ik aan, bij Foodwatch. Ja, absoluut. Kan heel makkelijk via www.goudenwindei.nl. En dan 18 december weten we welke de winnaar is in dit geval. Of de verliezer zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, het is de prijs die niemand wil. Dankjewel voor de uitleg. Frank Linter was dat van Foodwatch. I'm gonna take Wilson Pickett in de Binnenhard Hour. Op NPO Radio 1, waar zometeen Geld of Je Leven begint met Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Welk programma ga je vandaag onder de loep nemen? Vandaag kijken we naar de financiële plannen van D66. Ja, veel extra geld voor onderwijs en het klimaatbeleid daar natuurlijk. Wat zijn nou precies die plannen? Waar komt het geld vandaan? Wie moet wat gaan betalen? Bedrijven kunnen alvast een rekeningetje verwachten, kan ik alvast voorspellen. En mag je een gewetensvraag stellen? Ja. Verdien je meer dan 1,5 ton per jaar? Nee. Nou, dan kom je goed weg. Want als je het wel verdient en daarboven... ga je 55% belasting betalen bij D66. Bruto of netto trouwens, die 1,5 ton? Ja, ligt aan welk land je van. Nee, bruto. Oh, in dat geval. Ja, nee, we werken bij de publieke omroep, hè, Hans. Zeker. Nee, maar dat is een van de plannen. Een toptarief voor inkomens boven de 1,5 ton, 55% belasting. Dus zijn we ook benieuwd naar waarom dat in die plannen staat. Ik wou dat ik het kon betalen, die 55%. Kijk. Dan maakt het me ook niet zoveel uit, denk ik dan. Als je heel veel geld verdient, dan maakt het toch niet uit dat je ook wat belasting moet betalen. Precies. Oké, we gaan luisteren het komend half uur. D66 en hun programma dus onder de loep bij Hans van der Steeg. Morgen in de villa, een beetje een uitzending met een Fries randje. In Terug naar Toen gaan we namelijk terug naar 1951. Toen was het Kneppelvreet. Belangrijke dag voor de Friese taal. En in Goed Fout, laatste kandidaat in deze 2 weken vooraan de verkiezingen. Habtamu De Hoop van GroenLinks PvdA doet mee. Worstenmaker Samuel Levy vertelt over zijn pamflet Worstelingen. Want hij wil de toekomst van ons eten moet beter, zegt hij. En we gaan ook weer praten met onze 3 nieuwkomers in de politiek. Mariette Partijn van GroenLinks PvdA, Mariska Rikkers van de BBB en Jesse Six Dijkstra van NSC. Dat morgen na 2 uur in een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Nu bij Zeeman. Basic handdoek voor maar €2,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder 1 dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance.